सजना मैं नया तेरे नाल याद रखवे मैं जगद चल के सजना मैं नया तेरे नाल याद रखवे पले कख भी नहीं रहना जे मेरे वालों फेर ले तू आखवे पले कख भी नहीं रहना जे मेरे वालों फेर ले तू आखवे ना जिंद नु रोग लामी हुन दूर ना तू जामी मैं चला के डेरा मैं तेरे ले पावा ना तोड़ी दिल मेरा मैं तेरे ले पावा ना तोड़ी दिल मेरा ना तोड़ी चल के सजना मैं लाया तेरे नाल याद रखवे मैं जगद चल के सजना मैं लाया तेरे नाल याद रखवे पले कख भी नहीं रहना जे मेरे वालों फेर ले तू आखवे पले कख भी नहीं रहना जे मेरे वालों फेर ले तू आखवे ना जिंद नु रोग लामी हुन दूर ना तू दिल विच लाके डेरा मैं तेरे ले पावा ना तोड़ी दिल मेरा मैं तेरे ले पावा ना तोड़ी दिल मेरा मैं तेरे लिए